بسم الله الرحمن الرحیم. شریعت نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ بھی کرونا وائرس سے بچنا ہے تو بار بار کلی کرو، بار بار چہرے کو دھو، صفائی رکھو، اور شریعت کیا کہتی ہے؟ طیبوا افواہکم فانہا طرق القرآن. وہ مسلمانوں، اپنے منہوں کو صاف رکھا کرو، یہ منہ جو ہیں یہ قرآن کے راستے ہیں. جب تم مسواک کرتے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو تو ایک نورانی فرشتہ اپنے ہونٹ تمہارے ہونٹوں پہ رکھ دیتا ہے، جو تم قرآن پڑھتے ہو فرشتے کی غذا بن جاتی ہے. اور اگر تم مسواک نہیں کرتے، فرشتہ دور چکر لگاتا ہے، وہ قریب آتا ہی نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علاج بتایا. اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب سے میں نے یہ حکم سنا ہے تو میں کھانے سے پہلے بھی مسواک کرتا ہوں، کھانے کے بعد بھی مسواک کرتا ہوں، سونے سے پہلے بھی مسواک کرتا ہوں، بیداری کے وقت سب سے پہلا کام یہی کرتا ہوں، میں مسواک کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف منہ کی بات نہیں کی بلکہ فرمایا جسم کی صفائی بھی رکھو. آج وہ کہتے ہیں نا، خصوصاً یہ جوڑوں کو اچھی طرح دھونا چاہیے، شریعت نے اس کو غسل البراجم، فطرت کی 10 چیزوں میں اس کا تذکرہ کیا ہے. اس کو اچھی طرح، کوئی چیز خشک نہ رہ جائے، جوڑوں کو اچھی طرح دھو. طہروا اجسادکم طہرکم اللہ، تم اپنے جسموں کو پاک صاف رکھو، اللہ تمہیں بیماریوں سے پاک صاف رکھیں گے. ما من عبد يبيت على ذكر طاهرا الا بات معه في شعاره ملك لا ينقلب ساعة من الليل الا قال اللهم اغفر لعبدك فانه بات طاهرا. تم ذکر کر کے باوضو ہو کے تم سو جاتے ہو، تمہارے بستر میں ایک فرشتہ رات گزارتا ہے، ساری رات تم سوئے رہتے ہو، وہ دعا کرتا ہے، یا اللہ یہ بندہ پاک صاف ہو کے سویا ہے تو اسے معاف بھی کر دے.